that's the case, it would surely erase all the joy that you feel when the hurt fades away. There's a hard ticket train on the way, waiting to take you away. Will you please keep in mind when it pulls into town, you're no one till someone lets you down. You're no one till someone lets you down. You're no one till someone lets you down. Ma, jak cudownie rozchwiane te steel gitary. To najbardziej kantrowy John Mayer z płyty Paradise Valley. Ten album w całości brzmi w ten sposób. I John chyba ani razu na tej płycie nie stara się nam przypomnieć, że jest być może jednym z najwybitniejszych śpiewających gitarzystów wszystkich czasów. On to już wiele razy udowodnił. I teraz po prostu nawet to widać na i okładce, zwłaszcza na tak zwanej dupce, że wyłożył się w trawie, psu założył swój kapelusz kowbojski na głowę, pies grzecznie sobie obok niego waruje, patrzą obaj na horyzont, niebo jest trochę zachmurzone, ale jeszcze nie burzowe. No i taka to jest płyta, zrelaksowana, bardzo przyjemna. I faktycznie dzięki, że państwo zwrócili mi uwagę, że do tego Mayera nie sięgnęliśmy jeszcze ani razu. No to się oczywiście dzisiaj już zmieniło i tę zmianę podtrzymamy jeszcze parokrotnie, przynajmniej tej jesieni do kantrowego Mayera wrócę. A jeżeli jesteśmy już przy wielkich artystach country, którzy to dobrze brzmi, mają na imię John, to tak dobrze brzmi na prerię. John Wayne już był tego najlepszym dowodem, wręcz powiedziałbym mitem założycielskim. To sięgnijmy naprawdę po poważną artylerię. Ten years ago on a cold, dark night, someone was killed neath the town hall lights. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. She walks these hills in a long black veil. Visits my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. The judge said, son, what is your alibi? If you were somewhere else, then you won't have to die. I spoke not a word, though it meant my life, for I'd been in the arms of my best friend's wife. Now the scaffold is high and eternity's near. She stood in a crowd and shed not a tear. But sometimes at night, when the cold wind moans and a long black veil, she cries o'er my bones. She walks these hills in a long black veil. It's my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. Johnny Cash, jakże mogłoby być inaczej. Jak ja lubię te mroczne ballady z Dzikiego Zachodu, tam zawsze jest tyle zgonów, są groby, są szubienice, jak przed chwilą jest wreszcie ten kir czarny, ale zawsze, nie wiem, czy państwo też tak mają, odrobinkę się uśmiecham, słuchając tej muzyki. A Johnny Cash, świetna jego autobiografia wyszła parę miesięcy temu, serdecznie polecam. Jeśli już Johnny się pojawił, to niech w jego ślady pójdzie jego córka, Roseanne Cash. Roseanne wybrała piosenkę, którą śpiewała jej matka, June Carter. I to była jedna z ulubionych piosenek rodziców. Nosi tytuł Wildwood Flower. Na kontrabasie gra Charlie Hayden, na gitarze, nazwisko nic państwu nie powie, Pat Metheny. Roseanne Cash, Charlie Hayden i Pat Metheny. Kiedy to było? W zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, kiedy przywołałem po raz nie wiem już który jednego z ulubionych moich artystów, jakim jest Chris Thiele. i sięgnęliśmy do jego zespołu Nickel Creek. Chciałbym, żeby wrócił, ale teraz Nickel Creek, czyli to słynne bluegrassowe trio wyjątkowo zdolnych dzieciaków, pojawi się gościnnie na płycie bogini muzyki country, czyli Dolly Parton, a tego utworu chyba nie trzeba przedstawiać. A man walk down before you call him a man. Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever? Parton, Chris Thiele i jego Nickel Creek sięgnęli po Boba Dylana oczywiście. A Chris, chciałbym, żeby został z nami teraz, przynajmniej na taki gustowny tryptyczek tradycyjny w Swieście. A te ostatnie nagrania Nickel Creek, myśmy właśnie ich słuchali tydzień czy dwa tygodnie temu. Już właściwie powiedzieć o nich, że były niekonwencjonalne w konwencji, już nie mówię country, ale nawet bluegrassu, to powiedzieć niewiele. A jednak Chris Thiele zostawił zespół Nickel Creek, związał, zajął się właściwie autorską twórczością głównie. Nagrał sam kilka, jeśli nie kilkanaście płyt. Pojawia się gościnnie w rozmaitych projektach, ale najwyraźniej zespołu mu brakło, bo postanowił założyć kolejny i nazwał go Punch Brothers. I te pierwsze nagrania Punch Brothers, ja teraz sięgnę po taką płytę z roku 2010, więc już względnie dawną jak na aktywność Chrisa. No tam się nikt specjalnie ze słuchaczem nie pieści i myślę, że dla wszystkich entuzjastów country, a także w miarę grzecznego bluegrassu, no to musiał być wstrząs. I to są te wczesne płyty. To, co oni robią teraz, to już naprawdę Strach się bać, jak to się mówi. Na płycie jest jak w czasach późnego Coltrane'a. Na płycie są nie 4 piosenki, a album trwa 70 minut na przykład. No ale ponieważ Siesta rządzi się swoimi prawami, więc ja jednej z tych piosenek nie użyję przeciwko państwu, a sięgnę właśnie do tych ich pierwszych nagrań. Nie bardzo wiem, jak powiedzieć państwu, który z nich to Chris Thiele, bo Punch Brothers to jest 5 facetów i wszyscy śpiewają. Chris oczywiście przy tym gra na mandolinie, jak nikt inny na świecie. Ten temat nosi tytuł Don't Need No. Thank you. Blanche Brothers, Bluegrass XXI wieku, Chris Thiele z kolegami. Zostanie już z jednym kolegą, teraz siądą przy ognisku i jak to na wakacjach, których jeszcze kilka godzin przed nami, przy tym ognisku sięgną po swoje mandoliny i zagrają muzykę starą, to już nie będzie bluegrass XXI wieku, to będzie stara muzyka brazylijska sprzed 100 lat, bez mała. To Chris Thiele i jego kolega Mike Marshall. Się trochę boję, bo to nie jest ludzkie. Chris Thiele i Mike Marshall. No cóż, właściwie potem powinienem pójść do domu i zabrać resztę płyt, bo już nie bardzo wiele więcej się da powiedzieć i inaczej na moich siestowych słuchaczach zrobić wrażenie, ale ja jednak będę próbował. Chrissy Mike otworzyli tym samym tryptyk duetów z Piekła Rodem, jeśli państwo chcą. To Stefano Bolani i Hamilton de Hollanda. Na żywo w Antwerpii Stefano Bolani i Hamilton de Hollanda. A w naszym tryptyku duetu z Piekła Rodem jeszcze Birelli Lagren i Sylvain Luc. Ten temat nosił tytuł Made in France i to spowodowało, że jakoś zatęskniłem ogromnie za piosenką frankofońską, której kiedyś tak dużo było w sieście. Ale ponieważ chłopcy tak bździli na tych gitarach, to jednocześnie zatęskniłem za tradycją flamenco. A ponieważ nie mamy już tak dużo czasu i nie mogę się zdecydować, za czym tęsknię bardziej, czy za piosenką frankofońską, czy za tradycją flamenco, to mam taką propozycję. No me dejes, no, tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal, olvidar un momento de malentendido y el tiempo perdido, tienes que aprender a olvidar la sola. Que juntos matamos con nuestro silencio, esencia del amor. No me den, no, no me den, no, no me den, no. Oh. seré. Pelita de lluvia traía de un país donde ya no llueve. Cavaré la tierra después de mi muerte para cubrir tu cuerpo de oro y de luz. Inventaré un reino donde el amor sea rey, donde el amor sea ley y tú seas la reina. No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no, que no. No me dejes, no, yo te inventaré palabras sin sentido que comprenderán, y yo te hablaré de aquellos amantes que han visto su cuerpo tantas veces amarse, y te contaré la historia de un rey que por no conocerte murió, murió de amor. No me dejes, no, no me den, no, no me den, no, no. Siento junto a ti todo aquel calor del viejo volcán que muerto creía. Parece que somos tierra quemada, dando el mejor trigo que el más bello abril. Y cuando cae la noche, dime si no se funde el rojo y el negro para que el cielo estalle. No me den, no, no me den, no, no me den, no, que no, que no, no me den, no, ay, que no, que no, que no, que no, que no. Déjame ser sombra de tu sombra, sombra de tu mano. Déjame ser tu sombra. Déjame ser sombra de tu sombra, sombra de tu mano. Déjame ser tu sombra. Tu sombra. Déjame ser tu sombra. To Juaniares. A gdyby ktoś ze siestowych słuchaczy albo rzeczy nie rozpoznał, albo co przecież też możliwe, jednak mimo wszystko stęsknił się za oryginałem, służę. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas,

zapraszamy do reklamy. Panowie, panie, od jutra w Lidlu owoce minimum 15% taniej. Wszystkie owoce przez cały tydzień minimum 15% taniej. I nim to nie minie, brzoskwinie tylko 2,99 za kilogram. Brzoskwinie 2,99. W smaku boskie jabłka polskie tylko złoty 39 za kilogram. Polskie jabłka ze świeżego zbioru złoty 39. Choć się nie mieści w głowie, każdy już to wie, że od jutra w Lidlu cały tydzień owoce minimum 15% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Start! Wszystkie roczniki Volvo S40, V40, V50 i C30 mają 30% rabatu na wybrane części i do 50% na serwis. Na przykład hamulce z wymianą 340 zł, rozrząd z wymianą 900 zł. Najlepszy czas! Tak, do końca października jest najlepszy czas na serwis twojego Volvo. Odwiedź autoryzowany serwis i sprawdź całą listę części i usług objętych rabatami. Infolinia 502-286-586. Volvo zaczyna się od ciebie. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Do godziny 17 pozostała tylko minuta. To czas na informacje dla kierowców. Zapraszam do radionawigatora Arkadiusz Ekiert. To ostatni już dzień wakacji na polskich drogach. Trwają powroty z urlopów. Wakacji, które były w sumie spokojniejsze niż przed rokiem, jeśli chodzi o ilość wypadków. Ze wstępnych szacunków policji wynika, że na drogach zginęło blisko 100 osób mniej niż podczas poprzedniego sezonu urlopowego. Oby te statystyki się nie powiększały, choć mamy do czynienia z wypadkami, wciąż utrudnienie mamy na drodze krajowej numer 17 w miejscowości Tarzymiechy. To jest województwo lubelskie. Odcinek Krasny Staw-Zamość, 157 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Nie ma utrudnień na drodze krajowej numer 10 w miejscowości Przyłubie, odcinek Solec Kujawski Toruń. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Wprowadzony był ruch wahadłowy, ale teraz on już nie obowiązuje. 225320 to nasz numer do radionawigatora. Jeśli na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas zadzwonić. Szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 sierpnia, jest 17. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Rosjanie właściwie już oficjalnie przyznają, że są w Nowoazowsku. Za chwilę o ulotkach rozrzucanych w mieście. Wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej Moskwy na pewno nie satysfakcjonuje. To też pokazuje, że Unia nie boi się ostrzejszego głosu wobec Rosji. Od tych komentarzach za moment. Katastrofa budowlana pod Paryżem, zawaliła się kamienica. Zginęły dwie osoby, a kilka wciąż jest pod gruzami. Obawiają się wojny, bo front jest 40 kilometrów od nich. Mieszkańcy blisko półmilionowego Mariupola przygotowują się do spodziewanych działań wojennych w mieście. Już wiedzą, że jeśli nastąpi atak, to wezmą w nim udział nie tylko oddziały separatystów, ale też i siły rosyjskie. Rosjanie bowiem już otwarcie przyznają, że są w Nowoazowsku w obwodzie donieckim. Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony właśnie zaprezentowała ulotki rozrzucane w tym mieście. Ulotka, którą pokazał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andrii Łysenko, to krótka instrukcja, jak trzeba zachowywać się w kontaktach z, cytuję, kontyngentem pokojowym wojsk Federacji Rosyjskiej. Instrukcja proponuje przekazywanie informacji o pozycjach ukraińskiej armii, przygotowanie list wojskowych i proukraińskich działaczy. Tymczasem ukraińskie wojska nadal próbują się wyrwać z rosyjskiego otoczenia pod Iłowajskiem. Otoczonych jest tam około 200 żołnierzy, z tego 80 przebywa już w rękach Rosjan. Dowódca ochotniczego ukraińskiego oddziału Donbas Semen Semenchenko mówi, że negocjacje prowadzone są bezpośrednio ze stroną rosyjską. Oni się nie ukrywają, za to się przedstawili jako Rosjanie. Tymczasem w zamian za 9 rosyjskich komandosów, którzy zostali przekazani Rosji, na Ukrainę wróciło 63 żołnierzy Gwardii Narodowej. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To a propos kryzysu rosyjsko-ukraińskiego, taki komentarz. Polak na czele Unii Europejskiej na pewno w Moskwie nie jest dobrze widziany. Tak mówi dr Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych. Jej zdaniem wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej jest symboliczny. Z jednej strony na pewno Rosji się to nie podoba, z drugiej pokazuje stanowisko wspólnoty. To też pokazuje, że Unia nie boi się ostrzejszego głosu wobec Rosji, bo wiadomo, że Donald Tusk taki ostrzejszy głos będzie podnosił i to oczywiście także nas w Polsce tutaj powinno cieszyć. Cieszy także komentatorów w niemieckiej prasie. Frankfurter Allgemeine Zeitung pozytywnie ocenia wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Gazeta krytykuje jednak nominację Federiki Mogherini na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji. Komentator gazety pisze, że decyzje personalne podjęte na ostatnim szczycie wywołują mieszane uczucia. Jak czytamy, nominacja Donalda Tuska nie była złym wyborem i na szczęście odbyła się bez teatralnego cyrku, jaki towarzyszył nominacji Jean-Claude Junckera na fotel szefa Komisji Europejskiej. Nawiązując do słów Angeli Merkel, która zachwalała Tuska jako pełnego pasji Europejczyka, autor komentarza podkreśla, że Polakowi będzie potrzebna siła przebicia wtarganej kryzysami Europie. Jak czytamy, nominacja Tuska jest także wyrazem uznania dla Polski i innych krajów regionu za to, jak rozwinęły się po wejściu do Unii. Publicysta nazywa natomiast zagadką nominację Federiki Mogherini na stanowisko szefowej dyplomacji. Czy naprawdę nie było bardziej profesjonalnego kandydata? Pyta komentator Frankfurter Allgemeine. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Katastrofa budowlana na przedmieściach Paryża w Rosny-sur-Bois. Zawaliła się kamienica, zginęły co najmniej dwie osoby, ale kilka innych wciąż jest jeszcze pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa. Zaraz po zawaleniu się budynku spod jego ruin wydobyto ciała dwóch ofiar, 8-letniego dziecka i 80-letniej kobiety. Po rozmowach z mieszkańcami kamienicy ratownicy doszli do wniosku, że 6 osób jest jeszcze uwięzionych w rumowisku powstałym po katastrofie. Wciąż trwająca akcja ratunkowa, w której uczestniczy około 200 strażaków, staje się teraz prawdziwym wyścigiem z czasem. Jeśli ludzie uwięzieni w ruinach jeszcze żyją, ich szanse na przetrwanie maleją z każdą chwilą. Ratownikom pomagają również psy specjalnie wyszkolone do poszukiwania ofiar trzęsień ziemi i katastrof budowlanych. Największą trudnością dla służb ratunkowych jest to, że resztki budynku mogą w każdej chwili obsunąć się na strażaków i na uwięzionych w ruinach ludzi. Przyczyną tragedii była najprawdopodobniej eksplozja gazu. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. Ponad 200 gitarzystów wykonało na poznańskim Starym Rynku największy hit Iggy'ego Popa, The Passenger. Ten happening jest co roku nieodłącznym jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń odbywającego się w Wielkopolsce festiwalu Akademia Gitary. W poprzednich edycjach gitarzyści wykonywali m.in. Kiedy byłem małym chłopcem, Tadeusza Nalepy czy Hey Joe Jimiego Hendrixa. Dyrektor festiwalu przyznał, że wybór pasażera Iggy'ego Popa był ukłonem dla mniej zaawansowanych gitarzystów. To był serwis Trójki. Burze i intensywne opady deszczu przede wszystkim w zachodniej połowie kraju, choć opady wieczorem i nocą nie ominą już raczej żadnego zakątka. Jutro na zachodzie zachmurzenie wręcz całkowite i deszcz. Im dalej na północny wschód, tym chmur i opadów mniej. Temperatury w zachodniej połowie kraju to jutro od 16 do 20, we wschodniej połowie od 19 do 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pink Floyd to coś więcej niż jazz. Zespół złożony z wybitnych instrumentalistów, dowodzony przez charyzmatycznego lidera Wojtka Mazolewskiego. Zapraszamy na retransmisję trójkowego koncertu Pink Floyd z maja 2012 roku, dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony odkurzacz Philips. Moc 2200 W. Filtr HEPA 13. Moc ssania 500 W. Gumowe kółka. Za 699 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Może hot doga? Nie, no pierożki. Nie, chyba wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę.